पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे प्रेम सहित सबको नमस्कार है राम राम भाई बहन ध्यान दे कर सुने सार बात बता दो। ये जो अभी परिवार नियोजन हो रहा है इससे बड़ा भारी नुकसान है और इस घाटे की पूर्ति होगी नहीं, इस कमी की पूर्ति कभी नहीं होगी। इतना घाटा पड़ता है, प्रजा की क्या दशा होगी, हिंदुस्तान की क्या दशा होगी, भगवान जाने, इसका पता नहीं है। परंतु ये चीज बहुत खराब हो रही है, जनता का विनाश करने के लिए ये चीज हो रही है। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। इस काम में दखल देना मनुष्य का बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है, ये अनुचित चेष्टा। आप कितने अच्छे समझते हो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, परंतु मेरी साधारण बुद्धि से ये बात प्रतीत होती है कि जनता का बड़ा भारी नुकसान है। अभी देखा जाए संसार में क्या हो रहा है, कैसा क्या हुआ है दिन में, आप जरा देखें संसार में क्या हो रहा है। हिंदुओं की संख्या घट रही है, विरोधियों की संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से। 10 वर्षों में हिंदुओं की संख्या और मुसलमानों की संख्या देखा जाए 10 करोड़ प्रतिशत अधिक बढ़ी है, संख्या 10% अधिक बढ़ी है, प्रतिशत 10 अपेक्षा मुसलमानों की संख्या 10% भी अधिक बढ़ी है। उसके सिंगल प्यार से उनसान वंश कल के देश में अपने और नर के नस्त्री नर के समान बताया गया है, प्रतिशत बढ़ी है। 1991 में हिंदुओं की वृद्धि 22% हुई और मुसलमानों की वृद्धि 32.76% हुई। अब देख लो, प्रतिशत 22 हुई। हिंदुओं की वृद्धि 1981 से 91 के बीच में 10 वर्षों के बीच में 22.78% हुई और मुसलमानों की वृद्धि 32.76% हुई। अर्थात हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की संख्या 10% अधिक बढ़ी, मुसलमानों की संख्या प्रतिशत 10 अधिक बढ़ी है, हिंदुओं की संख्या कम बढ़ी है। इस हिसाब को आप देख लें, विचार करें, अब 10-20 वर्षों में क्या होगा। एयरपोर्ट का है जमाना, संख्या ज्यादा है उसी सुखी उसी विजय है। उनकी थोड़ी विजय होने पर भी जो विशेषता से गायों की रक्षा के लिए विचार किया, इसमें विचार करेंगे एक मुसलमान के देश के कारण से वो सब वृद्धि होगी, भर की विचार सबका समृद्धि हो गया, ये आप लोगों के सामने है। और जब दशम शत संख्या अधिक बढ़ेगी तो उसे क्या दिशा होगी, ये जब आप लोग विश्वास जरूर। हिंदुओं की जोर से संख्या घट रही है उनकी अपेक्षा, ये तो संख्या बढ़ रही है जन्म से, और बाहर से आकर करोड़ों की लाखों और करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में बंगाल में आकर के लोग बस गए हैं। बंगाल के रहने वाले सज्जनों ने मेरे को सुनाया है कि जगह जगह देखे तो मुसलमान ही मुसलमान दिखते, लाखों करोड़ों की संख्या में बाहर से आकर बस गए हैं, लाखों की संख्या में हिंदू मुसलमान बनाए गए हैं, लाखों लाखों की संख्या में। मेरे पास पत्र है जो हिंदू और हिंदू राज्य है, उस राज्य में जो नेपाल का राज्य है उस राज्य से मेरे पास पत्र आया कि आप आओ, यहाँ हिंदू मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है, हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं और हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं लाखों लाखों की संख्या में। ये जन्म से संख्या बढ़ी वो बताइए, और इससे संख्या कितनी बढ़ेगी उसका पैसा भी नहीं है, अपने पास में लेकर नहीं आया है। अब विचार करो आप हिंदुओं की क्या दिशा होगी और उनकी दिशा क्या होगी। आप हिंदू को राज्य होने पर अल्पसंख्यकों को सहायता देते हैं तो वहां अल्पसंख्यकों की क्या दिशा होगी। अयोध्या को देख लो और काशी का देख लो और मथुरा का देख लो, क्या दिशा हुई, उसी के राज्य होने वाला है और हिंदुओं की संख्या इस तरह से घट रही है, क्या दिशा होगी। जरा विचार किसी आदमी इस बात विचार करे, देखे इसको सोच के विचार करे क्या दिशा होगी। ये विचार उनके लिखे हुए आंकड़ों में से है, अरे आंकड़ों के सिवाय जितने मुसलमान बनाए गए और जितने नागरिक है वो बनाए गए अंग्रेज मुसलमान बनाए गए ईसाई बनाए गए, वो बात बहुत अलग है। उस संख्या से कितनी बढ़ गई, अरे क्या दशा होगी इसका विचार करें आप लोग, इसका सोच विचार कर आप लोग करो। मैं इसे नहीं कहता हूँ, अखबारों की संख्या के अनुसार हमने संख्या बताई है। एक साथ जन्मे बच्चों का, एक साथ जो बच्चे जन्मे हैं उनका भी विवरण है, वो बात बताई है, वो इस वास्ते बताई है कि अभी जो परिवार नियोजन कर रहे हैं इस परिवार नियोजन से प्रकृति विरुद्ध काम कर रही है, इसलिए नियोजन के पहले ये बात नहीं थी। अब एक साथ जन्मे बच्चे चार इटावा ये डींग है, इटावा के डींग गांव में पांच अड़सर में और सात कानपुर में, आठ कोटपुतले में और बारह डेनमार्क देश विदेश में, ये विदेश में भी है। इतने इससे पहले कभी नहीं बढ़े इतने आदमी, प्रगति के विरुद्धकारी हो रहा है, प्रगति को भी हो रही है। दूसरे वर्षों में ऐसी संख्या कभी नहीं बढ़ी। इटावा डींग ने चार बच्चे साथ में और अड़सर में पांच बच्चे साथ में, कानपुर सात बच्चे साथ में और आठ कोटपुतली में, कोटपुतली राजस्थान, और बारह डेनमार्क विदेश में, बारह बच्चे 24 घंटा में, एक हुआ फिर दो हुआ तीन हुआ चार हुआ एक साथ में, ऐसा कभी नहीं हुआ। पुराने में बच्चों में आती है कई कई हजारों हजारों बालक हुए एक साथ में, सागर के सास पुत्र हुए, एक तुमड़ी में हुए छोटे से, मेरे मां छोटे छोटे कीड़े उनको शहर दे करके पाले गए, ये बात आती है पुराणों में, परंतु हमारे देखने में ऐसी बात कभी नहीं आई। और ये आपका परिवार नियोजन को देख करके इसके समय में ये इतनी विशाल विशेष बड़ी है, कितनी प्रकृति विरुद्ध काम हो रहा है, कितना भगवान के सिद्धांत विरुद्ध काम हो रहा है, क्या दशा होगी इसकी, ये जरा सोचे। इटावा डींग में चार बच्चे एक साथ में एक स्त्री के, और अरेक्षर में पांच बच्चे एक साथ एक स्त्री के, और कानपुर में सात बच्चे एक साथ में, और कोटपुतली में आठ बच्चे एक साथ में, और डेनमार्क देश में विदेश में बारह बच्चे एक साथ में बारह बच्चे, एक बच्चा होता है तो दो बच्चे हुए, ऐसा मैंने पहले देखा है, पर इतने बच्चे कभी किसी समय में नहीं हुए। जब से ये कर आए परिवार नियोजन तब से ये था हो रही है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, जितने धर्माचार्य है उनके विरुद्ध है, जितने अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष है शांति पुरुष है उन लोगों के विरुद्ध है। पच्चीसों पच्चीस हजार तीस हजार आदमी मिलकर के विदेश में भी गए हैं सरकार के पास में, और वहां कहा ये काम मत करो, इतने पर सरकार ने मानी नहीं है बात, ऐसी दिशा हो रही है। अब इसे बालक होते हैं तो ये कितनी विरुद्ध बात हो रही है, प्रकृति के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, किसी के अनुकूल नहीं है, ऐसा अन्ना अन्याय हो रहा है, मनुष्यों की दर्द है, मुसलमानों कितनी बढ़ रही है, अंग्रेजों कितनी बढ़ रही है, हिंदुओं कितनी बढ़ रही है, दोनों विचार करो। अगर हमें देखे हुए ये जितनी बातें हैं हमारे पास ठोस परिमाण है, अखबारों की बात कटेंगे हमारे पास है, लिख करके लाएंगे, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांती बात है, आप ज्यादा ध्यान दें। यह है मनुष्यों की संख्या, अब कतल खाने की संख्या है देश में वैध लाइसेंस युक्त कतल खाने 36,031 है, 36,031। हमारे में पुस्तक में भूत से लिखे हुआ 3600 है, इनमें 36,000 है, अभी सभी पुस्तक अभी मेरे पास अब आई है, या पुस्तक मेरे पास है अभी आई है, इसमें इंडिया सभी आपके विचार हो कि स्वामी जी विरोध करते हैं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि व्यवहार की बात दूर रही, पारमार्थिक उद्देश्य में जो परमात्मा की मार्ग में चल रहा है उसमें हृदय में राग द्वेष खास शत्रु, राग और द्वेष ये खास बैरी है, किसी से राग हुआ किसी द्वेष हुआ ये खास इंद्रिय से अर्थ है, अगर द्वेषो व्यवस्थ हो तो से तो जैसे परिबंधन हो, ये राग द्वेष बैरी है, तो मैं राग द्वेष रहना नहीं चाहता हूँ, हृदय से कभी अपने हृदय में राग द्वेष विशेष हो जाए ऐसा मैं ख्याल रखता हूँ न हो, प्रेम से मुसलमानों को अपना हृदय के भाई समझ कर भाई संबोधित करके उनको पत्र लिखा मुसलमानों को, अभी 93 में अब 98 आ गया, मैं राग द्वेष रहना नहीं चाहता, बिल्कुल राग द्वेष नहीं चाहता, ना राग द्वेष आप फैलाना चाहता हूँ, परंतु आप देखो संख्या में देखो संख्या क्या दशा हो रही है और नतीजा क्या होगा, पहले जब राज हुआ क्या दशा हुई है, एक पद्मावती के लिए देश गया जिसमें जिले हुई 74 मन, 74 मन हुई जिले, इतने जिले उधारी मारे गए, कितने मारे गए उसकी गिनती गिनती नहीं है, इतने दिन मारे गए, दिल्ली गल गई शहीदी सी, आंख खोल आग देखो अब जगत शोभा जरूरी कोट रहा कोट जाएगा कहता चोट लगी भिमचार हरेक स्त्री दो रोज तक बीत जाती थी मुसलमानों को और के बाद में पति ले जा सकता नौ रोज क्या दशा हुई और संख्या बढ़ी में राज्य तो क्या हुआ 74 मन एक पद्मावती के लिए हीरा कृष्ण मिल जाए आज हिंदुओं के शुद्ध कहलाते उन्हें नहीं दी मार खाली सभी तीन बार जोर देवा हजारों की संख्या में स्त्रियों अपने बच्चों को ले लेकर अग्नि में कूदी मैंने अपना धर्म दशा नहीं दिया ये दशा आपने सुनी होगा ऐसी ऐसी दशा हुई अरे वही आदि बढ़ रहा है अब बढ़कर क्या दशा होगी कलकत्ते आदि शहरों में करोड़ों की संख्या में मुसलमान अधिक आए हुए हैं कलकत्ते निवास करने वाले भाई बहन से जानते मेरा रागद्वेष नहीं है रागद्वेष मैं करता नहीं हूँ अगर अच्छा होता नहीं हूँ क्यों अंतकरण शुद्ध होगा तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी अंतकरण में रागद्वेष हो तो कैसे प्राप्ति होगी रागद्वेष में बिल्कुल नाम निशान नहीं है ये बात देख लो आप संख्या पहले उनका राज हुआ तो क्या दशा हुई थी अब उनका राज हुआ तो क्या दशा होगी अरे आज बोर्ड का जमाना पहले बोर्ड का जमाना नहीं था उस समय में यह दशा थी अब बोर्ड के जमाने में क्या दशा होगी हिंदुओं की क्या दशा होगी और कत्लखाने देश में बेद देशों में 36,000 हुए आज अंग्रेजों के समय में 300 थे 300 थे जिसके 36,031 लोग आज कत्लखाने हैं ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है छपा हुआ आया है मेरे पास में दुनिया में फैलाई गई बात बताई गई चित्र दिए हैं गायों क्या दशा किस तरह से गायों ने मारे है कैसे कैसे गायों को मार रहे हैं चित्र दिए है ऐसी दशा हो रही है 30 कदम खाने थे अंग्रेजों के समय में उस जगह 36,031 है 36,031 आजादी के बाद पशुओं की संख्या पहली संख्या 36 करोड़ थी पशुओं की संख्या 36 करोड़ थी वो कितने दिनों में 11 करोड़ हुई और केवल 12 करोड़ की 36 की जगह 12 करोड़ 36 करोड़ थी इस पशुओं की जगह पशु सब गाय भी भैंस भी भेड़ भी बकरी भी सब आ गए इसमें कितनी संख्या थी 36 करोड़ थी ये 11 करोड़ रह गई है आज सुना है आज नागौर पट्टी में मुसलमान हिंदुओं ने जो हिंदू है उनकी बात बताता हूँ अपनी अपनी गायों को छोड़ दी गांव में गांव ने रखी वे गायों सब मिलकर के काम कर रहे हैं अब वे विचार कर रहे हैं कि जल्दी छोड़ दो बाहर छोड़ दो गायों को बाहर छोड़ दो जब कसाओगे आज सुनिए आज ये बात सुनी मैंने मैं कह रहा मेरी शक्ति नहीं है इतनी मैं गांव में फिरूं इतनी ताकत नहीं है पर आज इतनी ताकत आज ऐसी बात हो रही है मेरे सामने आज आज सुना ये भाई ने आकर गए गांव गांव में 30, 40, 50, 100, 200 गायों सुनी गायों रखकर लोग पालन कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि 30,000 रुपया दे दो और गायों भेज दो कोई निजार छोड़ दे पड़े तो 37,000 रुपया देंगे ये दशा हो रही गायों की ये गाय छूट रही है 2,000 गाय तो हमने मंगाई थी हमने सुना बीकानेर में तब 2,000 आई वहां से आई उनको फिर ही उसने भदिया उन घास है मैं देख रहा बीलों बीलों तक घास है वृक्ष नहीं है छाया वास्ते वृक्ष नहीं है घास घास घास घास और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की संधि है वहां पर भी इतनी गाय है 2,000 तो हमने भेजी है साधु लाए सुनी हुई गाय अरे अभी अभी आज आया समाचार उसने कहा गांव गांव में गया 100, 200 गांव में गांव गांव में भरी है अरे वे कह रहे हैं कैसे करें किसी 100 रुपया दे दो रुपया दे दो गाय छोड़ दो क्योंकि अध्याय कर गया वो छोड़ दिया है। अरे ऐसे कसाई कर सकते पढ़ रहा है छत्तीस हजार कसाई करना है पढ़ेगा सही थोड़ा 300 थे 300 ही जिसकी रेट 36,000 31 वर्तमान में संख्या लगभग 11 करोड़ है केवल दिल्ली में और बड़ी तो बाहरने वाले हैं। मेरा दो प्रश्न था भाई इनमें से एक वंश को स्त्री नष्ट कर रहे हैं एक वंश इतना बढ़ रहा है इतना घट रहा है इसकी दशा क्या होगी। दूसरा मेरा था कि ये गऊओं को बध करने के वास्ते 36,000 इतना में जो बध करने वाले पुरुष है दिल्ली में एक जगह बदियों की संख्या 50,000 है दिल्ली में एक जगह 50,000। अब 36,000 कारखाना में कितने संख्या है वे कहां से ले और 36 करोड़ की 10 करोड़ की 36 करोड़ संख्या पशुओं की थे वो 10 करोड़ रह गई इसके खत्म करते कितनी देर करेगी कारखाना नया नया खुल रहा है उनको सरकार क्या जीविका देगी। यहाँ के राजा जो राष्ट्रपति है उसको पत्र दिया है पत्र में ये बात साफ लिखी है कि दशा क्या होगी। अरे तो लग रहा है पास आपका पत्र हमारे को मिल गया यदि रिस्पॉन्स आ गई हमारे पास में पर इसके उत्तर नहीं है कुछ नहीं ऐसी साधन क्या है। तो एक वंश नष्ट हो रहा है कौम की कौम एक नष्ट हो रही है और इधर गायों के नाश करने के इतने कसाई बढ़ रहे हैं उनको क्या कर दोनों का समाधान क्या करोगे। सुबह जो आपने बताया था वो उसी आज बताया है ये सिद्धा बताया इनके इकट्ठा हमारे पास पत्र है अखबारों में कटिंग है आपको दिखा सकते हैं कोई देखना चाहे सज्जन तो दिखा सकते हैं उनमें से देख करके लिख कर ले आए हैं और उन कसाई कसाईयों की 25,000 तो केवल दिल्ली में केवल दिल्ली में कसाई इनको क्या दो काम कर दोगे सरकार क्या काम देगी करोड़ की संख्या है 50,000 हाँ 50,000 दिल्ली में 50,000 50,000 तो केवल दिल्ली में है एक जगह कसाई और 36,000 कसाई कैसा कसाई खाना उसमें कितने आदमी होंगे और पशु तो 36 करोड़ के 10 करोड़ रह गए 36 करोड़ खत्म हो गए 10 करोड़ कितनी देर लगेगी उसके बाद मानो वो जीव का क्या देगी सरकार इसका जवाब नहीं है। सोने मैंने कहा है सबके सामने सुनाकर कहा है राष्ट्रपति को पत्र भेज दिया है कि इसका जवाब क्या है और पत्र आगे पत्र पहुंच आ गई है लिख दिया उन्हें पत्र हमारे को मिल गया पत्र का उत्तर कुछ नहीं पत्र मिल गया है करोड़ों करोड़ों की संख्या में आदमियों को जीव का क्या जाएंगे पर खत्म हो जाएंगे तो क्या मानेंगे 36,000 के 10 करोड़ 36 करोड़ के 10 करोड़ रहे अब 10 करोड़ वर्ष लगेगा और हिंदू संख्या है बहुत घट रही है और ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है तो हिंदुओं में से मुसलमान बना रहे ईसाई बना रहे उसी संख्या है ही नहीं हमारे पास में। मेरे पास पत्र आया कि देश में आओ आप इधर बहुत हो रहे मुसलमान बना रहे सैकड़ों संख्या में सैकड़ों संख्या बन रहा है ईसाई कैसे बन रहे हैं मुसलमान तो हिंदुओं की दशा क्या होगी ये जरा विचार करें आप तो कैसा विचार करें सोचे इसमें सोचे समझे विचार करें। हमारे पास पुस्तक है लिखी हुई छपी हुई पुस्तक आई है हमारे पास गायों की मारने की सब चित्र दिए गाय किस तरह से मार रहे हैं कैसे कैसे गायों को मार रहे किस तरह से ये दोनों बातें हमारे प्रश्न एक बड़ा भारी प्रश्न है कि हिंदुओं की क्या दशा होगी और गायों की दशा क्या होगी पशुओं की दशा क्या होगी और पशुओं को कत्ल करने वाले आदमियों को जीव का क्या दोगे कोई उत्तर नहीं आया है। अब आप जितने हैं सुन ले समझ रहे इस बात को और ध्यान ख्याल करें अखबारों में कथे हमारे पास है सबके, क्या चाहिए लोगों की प्यार कैसे ऐसी क्या ऐसी प्रार्थना है उससे। अखबार में ये भी आई है महाराज जी कि सारे संसार में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उतने एक राष्ट्र के बाद हिंदुस्तान का ही नंबर आ रहा है। हाँ। ये भी अखबार में दो तीन दिन पहले आई थी। हाँ। क्या है तू उसमें अभी दो चार दिन के अखबार में ये भी समाचार आया कि संपूर्ण संसार में जिस देश में एक कोई देश है उसमें तो मुसलमान सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारतवर्ष में ही है। भारतवर्ष में जितने मुसलमान हैं उतने मुसलमान विश्व के एक देश को छोड़कर और किसी में नहीं है। इस रफ्तार से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ये बात है। अब बताओ क्या दशा हो गई, राग द्वेष के नहीं है, बिल्कुल हृदय साफ करके और तटस्थ होकर विचार करो, कहां राग रखना है द्वेष रखना है। ये अखबार कटे गए उसमें समाचार है, और जो हिंदू मुसलमान बनाए गए और जो हिंदू ईसाई बनाए गए उनकी कटिगाई थी हमारे पास है नहीं, करोड़ों की सीखा करोड़ों की, और कलकत्ते मुसलमान बाहर से आ गए करोड़ों की सीखे में। ये बात कलकत्ते निवासी जानते हैं इस बात को, झूठी नहीं सच्ची बात देखी। अरे हिंदुओं की क्या दशा होगी ये जब विचार करें। अरे प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति में जन्म ले है बालक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2055 15 अगस्त 1998 को साया श्री रामचरित मानस पाठ के अंत में गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।